Explanations, you say I deserve it. Why, after all this time, I'm finally worth it. Ain't it funny? A power comes with money, and how now I'm out here. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 31 października, Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę, kolejne ofiary islamistów w Iraku i Poczta Polska pod lupą NIK-u. Mieszkańcy Ukrainy mogą spać spokojnie, gazu w zimę im nie zabraknie. Porozumienie podpisali w Brukseli przedstawiciele Kijowa, Moskwy i Brukseli, a ustępujący szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso mówił o nim tak. Z dużym wsparciem Komisji Europejskiej Ukraina i Rosja zawarły porozumienie dotyczące długu oraz tymczasowego rozwiązania umożliwiającego dostawę gazu w czasie zimy. Cieszę się, że polityczna odpowiedzialność, logika współpracy oraz gospodarczy sens przetrwały. Nie ma powodu, by martwić się, że Europejczycy będą marznąć w czasie zimy. Oczekuję, że wszystkie strony, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, będą przestrzegały zobowiązań, jakie razem podjęły. Ukraina ma płacić $385 za 1000 metrów sześciennych gazu, będzie regulować należność za nowe dostawy paliwa w formie przedpłat. Do końca tego roku musi spłacić Gazpromowi dług w wysokości ponad $3 miliardów. Co najmniej 100 ciał znaleziono w masowym grobie w zachodnim Iraku. Prawdopodobnie to ciała sunnitów, którzy nie chcieli podporządkować się fanatykom państwa islamskiego. Z kolei organizacja Human Rights Watch twierdzi, że ma dowody na masowe egzekucje dokonane przez fanatyków w więzieniu w Mosulu. Masowy grób znaleziono w prowincji Anbar, która od wielu tygodni jest areną walk między islamistami a iracką armią. Zabici to prawdopodobnie członkowie sunnickiego plemienia Al-Bunimr, które nie chciało podporządkować się fanatykom, ale przyłączyło się do irackiej armii w walce przeciwko państwu islamskiemu. Tymczasem Human Rights Watch twierdzi, że islamiści mogli zabić nawet 600 więźniów z Mosulu na północy Iraku. Miało się to stać na początku czerwca. Organizacja przytacza zeznanie jednego ze świadków, który przeżył egzekucję. Kazali nam się policzyć, było nas około 670 osób. Powiedzieli, że zabiją nas wszystkich. Gdy zaczęli strzelać, padłem na ziemię i stoczyłem się do rowu. Oni dalej strzelali seriami, ale ja udawałem, że nie żyję. Strzelali przez 15 minut, a potem sobie poszli. Mówi iracki mężczyzna, który nie chce podawać swojej tożsamości. Human Rights Watch twierdzi, że większość spośród zabitych to żyici. To właśnie oni, a także chrześcijanie czy jazydzi są celem ataków islamistów, którzy wywodzą się z grup sunnickich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od wielu tygodni fanatycy z państwa islamskiego zdobywają kolejne tereny w Syrii i w Iraku. Na podbitych ziemiach utworzyli już kalifat i wprowadzili surowe przepisy oparte na religii. Pozycje radykałów od sierpnia bombardują myśliwce kilkunastu krajów pod przewodnictwem Amerykanów. $100 milionów przekaże dodatkowo Bank Światowy na walkę z epidemią eboli w zachodniej Afryce. Pieniądze mają być wykorzystane na wysłanie do Gwinei, Liberii i Sierra Leone zagranicznych lekarzy, pielęgniarek i innego personelu. Od wczoraj w operacji walki z ebolą w Sierra Leone bierze udział okręt brytyjskiej marynarki królewskiej Argus. Dostarczył tam prawie 400 marynarzy, pilotów, mechaników, kierowców, sanitariuszy i lekarzy. Brytyjski okręt przewiózł leki, środki dezynfekujące i wyposażenie szpitalne, racje żywnościowe i czystą wodę, ponad 30 wojskowych ciężarówek i ambulansów oraz 3 helikoptery Merlin z 80-osobową obsługą. Od dłuższego czasu w Sierra Leone pracuje już kompania brytyjskich saperów, budując ośrodki dla chorych. Dwa tygodnie temu dołączył do niej prawie 100-osobowy personel szpitala polowego. Jego zadanie to leczyć zarażonych lekarzy i pielęgniarki, aby uspokoić ich, że walcząc z wirusem eboli nie skazują się sami na śmierć. Zachęciło to m.in. 700 pracowników brytyjskiej służby zdrowia do zgłoszenia się ochotniczo do pracy w Sierra Leone. Obawy tych osób oraz brytyjskich marynarzy i żołnierzy są zrozumiałe, ale jak zapewniał kapitan Argusa David Eagles, podjęliśmy spory wysiłek szkoleniowy, aby poinformować naszą załogę i jej rodziny, jak uniknąć infekcji, że tak naprawdę wcale nie tak łatwo się zarazić. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Premier Ewa Kopacz kontynuuje przegląd ministerstw. Dziś weźmie udział w posiedzeniach kierownictw trzech resortów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji. Wcześniej pani premier odwiedziła MSZ i Ministerstwo Finansów. NIK bada, czy Poczta Polska wywiązuje się z obowiązku zapewnienia powszechnej dostępności usług i liczy na klientów. Na stronie nikgov.pl umieścił ankietę i czeka na jej wypełnienie. Ja jako klient mam prawo oczekiwać, że usługa zostanie zrealizowana. Usługą nie jest zostawienie awiza w skrzynce, usługą jest dostarczenie przesyłki listowej albo paczki. Dlatego będziemy sprawdzać, w jakich godzinach listonosze dostarczają przesyłki, czy tylko w godzinach dopołudniowych, kiedy wiemy, że ludzie pracują. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski zapowiada też sprawdzenie, czy placówki nie są czynne zbyt krótko. Okazało się, że w całej Polsce jest tylko 20 całodobowych placówek pocztowych. Okazało się, że na wsi na przykład duża część tych małych placówek pocztowych nie jest otwarta do godziny 16, ale do godziny 15. NIK będzie to właśnie teraz sprawdzał. To był serwis Trójki. Słońca dziś nie zabraknie, ale na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie pojawią się chmury i słaby deszcz. W Suwałkach termometry pokażą 7 stopni, w Warszawie 8, w Krakowie 9, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. Zapraszam. Odjadę z tego peronu. To jest kompozycja Jerzego Wasowskiego, grał ją Bogdan Hołownia. Po cichutku, odjadę. No to może teraz Pete Seeger. On zmarł 27 stycznia w tym roku. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? Oh, when will we ever learn? Gdzie gdzie są chłopcy z tamtych lat? To u nas bardzo pięknie śpiewała Sława Przybylska kiedyś. A to był Pete Seeger, jego legendarne nagranie chyba z Carnegie Hall, z koncertu z początku lat 60. A teraz opowiem coś Państwu takiego, co właściwie być może się nie kojarzy, ale może się jednak skojarzy. Jest taka historia, która jest przypisywana różnym osobom, różnym wielkim politykom, to wszystko wielkie litery, wielcy politycy i mężowie stanu. Jeden z nich miał taki zwyczaj, że bardzo głośno rozmawiał przez telefon. Potwornie wrzeszczał, mówiąc krótko. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś czeka na audiencję i mimo to, że to jest tam gdzieś daleko za obitymi skórą drzwiami wyciszonymi, to słychać straszne wrzaski. No to ten ktoś, kto czeka, pyta sekretarkę: bardzo przepraszam, a z kim on rozmawia? A sekretarka: z Nowym Jorkiem. A on mówi: to dlaczego nie używa do tego celu telefonu? Prawda? No zabawne. Ale gdyby to potraktować też trochę bardziej jako metafora, no to wtedy widzimy taki świat, gdzie ludzie do siebie wrzeszczą i właśnie o sobie wrzeszczą i zwracają na siebie uwagę, jak tylko mogą, zachowując się krzykliwie, tak? Na różne sposoby. I tak ten świat chyba wygląda. Rozpychają się łokciami, rozpychamy się łokciami. No a właśnie teraz chcę powiedzieć o takich ludziach, którzy się nie rozpychają łokciami. I chciałbym, żeby Państwo o nich opowiedzieli, bo zbliżają się te dwa ważne dni Wszystkich Świętych, Zaduszki. I o takich ludziach, którzy po cichu przeszli przez życie i się nie rozpychali łokciami, jakoś czasami nie pamiętamy, ale kiedy oni odeszli, to dopiero widać, jak ważne jest to, że oni byli tacy, jacy byli i że się tymi łokciami nie rozpychali i że byli cisi i przeszli przez to życie tak, jak należało i coś nam po sobie zostawili. No to może porozmawiamy. Serdecznie zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Miles Davis. Miles Davis z Gillem Evansem. A teraz będzie rozmowa Kasi Stoparczyk, krótki fragment z Maćkiem. Kasia mi opowiedziała o Maćku. Napisała też do mnie list. Ja państwu przytam kilka słów, ale najpierw może posłuchajmy tej rozmowy. Bardzo proszę. Wiesz co, ja nie wiedziałam, że ty masz takie pasje, że tutaj zostanę tyle szalików. Tata też zawsze się sportem interesował. Tak jakoś sam się zacząłem interesować. Oglądam dużo meczy, surfuję po internecie, robię różne informacje, dużo gazet też czytam. Sam też dużo wiem. To nie tylko piłka nożna, ale też inne sporty lubię. Także zarywam noce, po nocach oglądam mecze różne z różnych kontynentów. Kibicuję, no najbardziej od samego początku moim ulubionym klubem była Barcelona. Jestem z nimi na dobre i na złe zawsze. Jak byłem młodszy, to potrafiłem płakać, jak Barcelona przegrywała. A jak ostatnio jej idzie? No na szczęście bardzo dobrze im idzie. A szalik Barcelony masz? Mam, nawet dwa mam. A jeden mam po prostu z Barcelony w prezencie. A był taki czas, że sam byłeś w stanie kupić? To już by trzeba zorganizować. Można by zorganizować. Tak, na przykład teraz byłem dwa tygodnie nawet. Znaczy byłem w domku mojej cioci. Oni wyjechali. Wtedy oni mają dom z ogrodem na Autoszynie, więc mogłem trochę zażyć słońca i owalić. No i odpocząć takie, odskoczymy. Tutaj taka aparatura stoi obok ciebie. To jest respirator. Ciekawa historia, bo to taki pastor niemiecki załatwił mi właśnie ten respirator. To jest pokazane, jak oddycham właśnie. Też dzięki temu mogę mówić, bo tak jak jest, powietrze ucieka z rurki, to wtedy jest tak, że nie mam, po prostu głośno bym nie mówił. A od dawna do respiratora jesteś podłączony? Już będzie z 5 lat prawie. Z tego, co wiem od rodziców i od pani, która się tobą zajmuje, to dobrych parę lat ty po prostu leżysz, tak? Tak, no 8 lat. W 2001, w sierpniu byliśmy w Niemczech samochodem, no a pod koniec września zesłałem. Byłem taki trochę przyduszony i straciłem świadomość na ponad dobę. Maćku, a co pozwala ci mieć w sobie radość i siłę? Rodzina mnie cieszy. Małe dzieci mnie cieszą. Sport mnie cieszy. Dzieci małe odwiedzają cię? No tak, szczególnie. Już to nie jest częste, ale bardzo tak tęsknię, bo oni są. Mieszkam w Warszawie, moje dwie kuzynki takie. Marysia ma 5 lat i jej siostra Hania 2 latka. A też moje kuzynki, najmłodszy, to znaczy moje kuzynki synek, no to już urodził się właśnie w marcu i też jest taki właśnie fajny, malutki. Martwi mnie to właśnie, jak ktoś się znęca nad dziećmi, bo uważam, że ten, kto krzywdzi bezwzględnie gdzie dzieci, to nie zasługuje, nie wiem, nawet na wybaczenie. Może to nie jest jakieś po chrześcijańsku, że trzeba nie wybaczać, ale uważam, że dzieci krzywdzić nie wolno, bo bez względu na wszystko. Nie potrafię długo się smucić po prostu. Może to też mam dobry charakter, bo nie wszyscy mają taki charakter. Spokojny, ale ja się szybko godzę z tym, co jest. No tak, z tym, że nie mogę wyjść nigdzie. Pójść gdzieś, nie wiem, na dyskotekę. Gdzieś do sklepu czy coś. A chciałbyś na dyskotekę? Czemu nie? No bardzo bym chciał. Dlaczego chciałbym tak chodzić, żeby mnie tak nogi bolały. Żeby mnie tak nogi bolały, żeby poczuć to. Że nie mieć siły, ale właśnie poczuć ze zmęczenia, poczuć to zmęczenie. Kasia Stoparczyk rozmawiała z Maćkiem. Maciek zmarł. W dniu dziecka, rok temu. I kiedy z nim rozmawiałam, cytuję list, był podłączony do respiratora, miał ogromne trudności z mówieniem. Jego mięśnie były niewielkie, tak jak całe ciało, a przy maleńkim ciałku raziła wielka głowa, która w rzeczywistości była naturalnych rozmiarów. Wielkie cierpienie i ogromne zaskoczenie, bo zastałam pogodzonego z chorobą radosnego człowieka, od którego moglibyśmy się uczyć pogody ducha. Bardzo pięknego człowieka, prawda? No i na koniec jeszcze zdanie. Dla mnie spotkanie z nim było największą lekcją pokory. had to hold you so close, had to never let go. Time on the river, sliding on by, hard to believe, winkle an eye. Talk to your doctor, making her rounds. 96 tears, 1,000 clowns. There they are, shining bright, true creation. Your delight, they go on, so do you, on and on, maybe me too. I'm just guessing, 'cause I don't know. Maybe it's a blessing, and I sure hope so. Long ago, maybe Buffalo. Czułością powiedziane, prawda, James Taylor? A propos czułości, dzisiaj słuchałem w Dwójce akurat, wspominano Marię Kuncewiczową, wielką pisarkę, która dzisiaj minęła rocznica, wczoraj minęła rocznica otrzymania przez nią doktoratu honoris causa Uniwersytetu UMCS-u. I ona jak już jako stara kobieta, starsza pani, przyjmowała te honory u siebie w domu, w Kuncewiczówce, i powiedziała coś takiego bardzo ładnego, bo tam punktem odniesienia była pierwsza powieść radiowa, ona ją napisała jeszcze przed wojną, Dni powszednie państwa Kowalskich, no i tam się pojawiają takie określenia, ptaszyno, mówi pan Kowalski do pani Kowalskiej, takie ładne. I ona powiedziała takie piękne słowa: o ludziach mniej czule się wyrażamy teraz, tak powiedziała. Prawda, mniej czule się wyrażamy teraz, a może powinniśmy tej czułości w sobie trochę znaleźć, no i na co dzień na pewno, a A może wspominając tych, których nie ma, a którzy nie rozpychali się łokciami i nie krzyczeli, tak jak ten pan, który nie potrzebował telefonu, żeby się dodzwonić do Nowego Jorku, tylko po prostu żyli po cichutku, porządnie. I dopiero kiedy ich nie ma, to widzimy, jak bardzo ich nie ma. No to ja zapraszam. 7 trójek i dariusz.bukalski@polskieradio.pl. Thank you. Ta piękna muzyka to jest dzieło czterech artystów. Który był najważniejszy? No, wydaje się, że ten saksofonista. No, pianista. Nawet słyszeliśmy perkusistę szumiącego z czoteczkami. No ale tam był jeszcze basista. Właściwie prawie go nie było słychać. Ale bez tego basisty nie byłoby tej muzyki. I ten basista nazywał się Charlie Haden i zmarł 11 lipca 2014 roku. Jeden z największych basistów jazzowych, wielki muzyk, wspaniały człowiek, skromny bardzo, jak słychać. Cichy. Właśnie tak, jakby go nie było, ale bez niego nie byłoby tego wszystkiego, co słyszeliśmy. Prawda? No, ponieważ zbliżają się zaduszki wszystkich świętych, no to chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy o takich ludziach, o których no, wydawało się, że ich nie było, ale dopiero widać, jak ich nie ma. Prawda? Tych cichych. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz Wojciech Kilar, może posłuchajmy jego muzyki. Zmarł 29 grudnia 2013. Thank you. muzyka Wojciecha Kinara. A teraz Państwu powiem o takiej osobie. To jest tak piękne, że ja to po prostu przeczytam. To jest kilkanaście zdań pewnie z książki Janet Winterson. Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? Zdumiewający tytuł. I to jest opowieść o ciotce Nelly. Ale najpierw muszę powiedzieć, kiedy to się działo i gdzie. Wielka Brytania, prowincja, początek lat 60. Nam się wydaje, że ta Wielka Brytania to jest taki, no teraz to jest rzeczywiście kraj mlekiem i miodem płynącym, ale wtedy tam była po prostu bieda. No i to jest właśnie opowieść z takiego miejsca i z takiego czasu. I to jest opowieść o ciotce Nelly. Ona zmarła i teraz, no te zdania są takie. Narratorka pisze, to jest opowieść prawdziwa. To jest historia z jej życia. Po raz pierwszy ktokolwiek z nas wszedł do niej na górę. Mały pokoik był zupełnie goły. Maleńkie okienko zaklejone gazetą dla ciepła. Na podłodze leżał pleciony dywanik. Robiło się takie samemu ze skrawków bawełnianych tkanin. Były twarde, szorstkie, wyglądały jak przygnębione psy. Było tam żelazne łóżko nakryte stertą kołder z rodzaju takich, które wypchano tylko jedną kaczką. Było tam również krzesło, na którym leżał zakurzony kapelusz. Była fotografia na ścianie przedstawiająca ciotkę Nelly jako młodą kobietę ubraną w sukienkę w czarno-białe kropki. Była tam szafa, a w niej dwa czyste komplety dzierganej bielizny, dwie pary czystych pończoch z grubej wełny. A na wieszaku wisiała sukienka w kropki opakowana w brązowy papier. Pod pachami miała wszyte poduszeczki, które się stosowało w czasach przed wynalezieniem dezodorantów. Wieczorem po prostu się prało te poduszeczki razem z pończochami. Rozglądaliśmy się i rozglądaliśmy, ale tam nie było czego oglądać. Ciotka Nelly chodziła cały czas w płaszczu, bo nie miała żadnych ubrań. Kobiety umyły ją i ubrały w sukienkę w kropki. No i dalej, jeszcze kilka zdań. Proszę pozwolić. Ciotka Nelly raczej nie mogła mieć pieniędzy. Dwa razy w tygodniu wpuszczała do swojej izdebki tyle dzieci z sąsiedztwa, ile dało rady się tam pomieścić. Gotowała zupę cebulową albo ziemniaczaną, a potem nalewała tę zupę do kubków, które dzieci ze sobą przynosiły. Oczyła jej piosenek, opowiadała im historie biblijne i 30 albo 40 chudych, głodnych dzieci stało w kolejce na dworze i czasami przynosiło coś od swoich matek, bułki albo tofi. I wszystkie się tym dzieliły. Wszystkie miały wszy. Kochały ją, a ona kochała je. Nazywała swój wilgotny, ciemny domek z pojedynczym okienkiem i z czerniałą fasadą za łukiem słońca. To była moja pierwsza lekcja miłości. No na pewno się nie rozpychała łokciami ciotka Nelly, ale kiedy jej zabrakło, no to widać kogo. Pewnie każdy kogoś takiego znał. Zapraszam, 7 trójek. Waves in a pool of water. I'm drowning. Chodziło mi o tego pana, który grał na trąbce, a właściwie na flygelhornie, na takiej dużej trąbce. To był Kenny Wheeler, wielki muzyk. Odszedł 18 sierpnia 2000 w tym roku. Jak państwo chcą napisać, to bardzo proszę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jak chcą państwo zadzwonić, to też proszę. Jak państwo chcą pomilczeć, to też cudownie. To może ja przeczytam fragment listu. Ten list jest bardzo piękny, bardzo długi. Proszę wybaczyć, ja powinienem go czytać znacznie piękniej, ale trudno mi byłoby, bo chcę fragmenty wybrać. I mam nadzieję, że to się będzie wszystko kleiło zrobię to tak, jak powinienem zrobić, chociaż trochę. Otóż to jest historia wujka nadawczyni tego listu. I może najpierw przeczytam taki wstęp. To będą właśnie dwie historie o miłości i śmierci, ale bardziej o miłości. No śmierć to jest śmierć tego właśniowego wuja. I, ale to jest też historia o jego żonie, czyli wdowie. Przepiękna para, cytuję. Sposób, w jaki ze sobą tańczyli, jak bawili się razem, jak na siebie patrzyli. Jakby przez te lata nie zdążyli się sobą nacieszyć. Nie widywaliśmy się często, zwykle przy okazji jakichś uroczystości rodzinnych. O tym, że Paweł, ten wujek, był najlepszym tancerzem, z jakim tańczyłam dotąd, no to już wspominałam wcześniej w tym liście, prawda? No i zmarł w wyniku powikłań po zwykłym zabiegu. Na pogrzebie patrzyłam na jego żonę i myślałam, że musiała zażyć dużo środków uspokajających. Nie rozpaczała. Był w niej jakiś spokój, pogoda ducha, której nie umiałam sobie wówczas wytłumaczyć. Powiedziałam jej wówczas o tym, jak bardzo na tych rodzinnych imprezach miałam nadzieję, że wujek mnie poprosi do tańca. Uśmiechnęła się promiennie, powiedziała, że też uwielbiała z nim tańczyć. I tu są jeszcze opowieści o wspomnieniach, kiedy się pojawiają te rodzinne sytuacje i o tym, jak wdowa z uśmiechem i z wdzięcznością wspomina swego zmarłego męża, a ma wtedy jakiś błysk w oczach, ale to nie łzy. I przez jakiś czas, przez długi czas to było dla mnie niepojęte. Zwykle, gdy umierał ktoś bliski w naszej rodzinie, ten temat był potem długo omijany. Żeby nie sprawić przykrości, nie wywołać bólu, łez, temat tabu, ból silniejszy od wszystkiego, a tu miłość silniejsza od bólu. Wdzięczność w każdym geście, słowie, za to, że był. Bardzo dziękuję. Zapraszam. 7 trójek.